Det berättas att ursprunget till den här platsen ligger höljd i tidens dunkel. På Fårö berättar vi gärna berättelsen och skrönan om varför kyrkan byggdes just på den här platsen. Det var nämligen så att på 1300-talet fanns det ingen kyrka här. Fåröborna var tvungna att ro eller segla över till Bunge eller Fleringe om man skulle gifta sig eller döpa sina barn eller begrava sina kära. En dag bullrades det upp till bröllop. Bruden från Fårö och brudgummen från Fårö. De for över sundet med sina gäster i båtar. Vigseln förrättades i Bunge kyrka. Och på vägen hem så var det inte bättre än att det blåste upp till en fruktansvärd storm. Båten som bruden satt i gick i kvav. Och bruden drunknade. Så istället för en glädjens dag blev det här en sorgens dag. Brudgummen gick timvis, dagar, för att leta efter sin drunknade brud. Om hon kunde flytta upp någonstans på Fåröns stränder. En dag fann han henne. Där hon låg i det som idag kallas för brudrivet. Där låg hon. Och man kunde ta upp henne, man kunde låta begrava henne. Den berättelsen berättas, och den är sann. Därför att i Bunge kyrka förvaras än idag klacken till hennes brudsko. Den förvaras inne i sakristian. Tidigare låg de bakom högaltaret i Bunge kyrka. Just för att den här berättelsen aldrig skulle falla i glömska. Bruden som drunknade på väg hem från sin vigsel. Detta föranledde fåröbönderna att gå samman för att bygga en kyrka på hemön. För man ville att detta aldrig mer skulle återupprepas. Ingen skulle mera behöva sätta livet till på sjön för att komma till eller från vigsel, dop eller annan kyrklig förrättning. Så man satte igång med en stor insamling på Fårö för att bygga sig en kyrka. Och då kom ju den stora frågan, var på Fårö skulle kyrkan ligga? De som bodde nere vid väster, de ville naturligtvis att kyrkan skulle ligga på västra delen av Fårö. Och de som bodde uppe i öster ville naturligtvis att kyrkan skulle ligga på östra delen av Fårö. Det där kunde man ju inte hålla på och gräla hur länge som helst om. Så kyrkans blivande starka män såg ut en plats vid det som idag kallas för Möllnorhauen. Där, tyckte man, var ungefär mittpunkten på ön. Där skulle man bygga kyrkan. Sagt och gjort. Man satte igång. Man släpade fram timmer och sten och allt vad ni vill till att kyrkan skulle byggas. Men varje morgon när man kom för att fortsätta arbetet där det kvällen före hade lagts ner, så fann man att allt man hade byggt var nerrivet. Detta hände flera gånger. Till slut förstod man, det var någonting som inte var bra. Dismaona Jordi tyckte inte att det var en bra plats att bygga kyrkan på. Hur skulle man nu göra för att hitta den rätta platsen? Då var det någon som kom på den geniala idén att uppsöka den gamla valan, en gammal kvinna, en gammal klok kvinna som fanns på Fårö på den tiden. Man gick till valan, man bad henne om råd. Hon tänkte och så sa hon, ta fram tvenne oxar, spänn dem för en kärra, lasta kärran full med sten till kyrkbygget, rappa på dem ordentligt och låt dem gå åt det håll de själva vill. Följ efter, och där oxarna stannar, där skolen i bygga eder en kyrka, sa den gamla valan. Och så gjorde man. Man lastade kärran full med sten som skulle bli kyrkans fundament, rappade på oxarna ordentligt och de drog iväg. Ner för en backe, upp för en backe, och när de kom upp för backen vände de sig långsamt om och tittade ut över sjön. Och sen la de sig ner. Då förstod man att nu har vi hittat den rätta platsen. Och där började man bygga kyrkan. Och här uppe på kyrkbacken med utsikten ner över kyrkviken ligger hon än idag, flera hundra år senare. Så berättar Fåröborna om skälet till varför kyrkan ligger just här där du kan se henne.